Book 2 80 80 Bijvoeglijke naamwoorden, deel 3 Bijvoeglijke naamwoorden, 3 Zij heeft een hond. Zij heeft een hond. De hond is groot. De hond is groot. Zij heeft een grote hond. Zij heeft een grote hond. Zij heeft een huis. Zij heeft een huis. Het huis is klein. Het huis is klein. Zij heeft een klein huis. Zij heeft een klein huis. Hij woont in een hotel. Hij woont in een hotel. Het hotel is goedkoop. Het hotel is goedkoop. Hij woont in een goedkoop hotel. Hij woont in een goedkoop hotel. Hij heeft een auto. Hij heeft een auto. De auto is duur. De auto is duur. Hij heeft een dure auto. Hij heeft een dure auto. Hij leest een roman. Hij leest een roman. De roman is saai. De roman is saai. Hij leest een saaie roman. Hij leest een saaie roman. Zij kijkt naar een film. Zij kijkt naar een film. De film is spannend. De film is spannend. Zij kijkt naar een spannende film. Zij kijkt naar een spannende film. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.